Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. A műsor elején két olyan aktualitással szeretnék kezdeni, ami itt az utóbbi napokban a közéletet jellemezte, és meg ne ijedjetek, itt az asztaltársaságban nem politizálni akarok, semmiképpen sem. Ebben de megnyugodtam. Ebben a műsorban meg pláne nem, de azért mégis ehhez kapcsolódik. És azért, mert az internethez is, meg a digitális technikához kapcsolható mind a két téma, az egyik ez a bizonyos elhíresült ügynöklista, ami a hétvégén megjelent az interneten, és ami számomra egy olyan jelenség, amire már évek óta várok, hogy be fog egyszer következni. Már nem úgy, mint a messiásra, hanem úgy tudni lehetett, hogy egy ilyesmi dolog be fog következni. Tudnilik az, hogy egy amerikai kiszolgálóra helyezték el ezt az ügynöklistát, és hát azért nagyon sokan kritizálják, hogy milyen körülmények között tették ki, vitatkoznak rajta a közéletben, és hát egy nagyon, nagyon jelentős problémát mutat be ez az egész történet, és szerintem az benne a legnagyobb dráma, hogy kitesznek egy ilyen listát úgy, hogy utána tényleg ez egy meghatározó vitává válik, és azon beszélgetnek, hogy ez most mennyire hiteles vagy nem hiteles lista. Pusztán csak attól, hogy egy elektronikus csatornán megjelent. Pedig néhány évvel ezelőtt, ha kitették volna az internetre ezt az ügynöklistát, akkor nem feltétlenül lett volna ebből ekkora botrány. Nem tudom, hogy miért gondolod ezt, hogy néhány évvel ezelőtt nem lett volna ekkora botrány belőle, szerintem ugyanekkora botrány lett belőle, volna belőle, de ebben... Egyszerűen legyintettek volna rá, hogy hát mi az az internet, látja néhány ezer ember. Egyáltalán nem értek ezzel egyet, egyáltalán semmilyen elemében, szerintem teljesen másképpen ugyanakkor a hatás lett volna akkor is, mint most a téma miatt. De a témáról tényleg ne beszéljünk. Viszont internet jogilag ez rettenetesen érdekes helyzet. Az internetnek a szabályozása miatt nagyon érdekes helyzet, ugye, hogy most kint is van, de magyar is, meg nem is magyar, meg Amerikában is van, de Magyarországon is elérhető. Tehát pontosan az a téma, amivel már tulajdonképpen 10 éve, pont, azt hiszem pont 95-ben indult el az Egyesült Államokban az első ilyen nagy hulláma az internet jogi szabályozás. És aztán, amikor volt a Napster botrány, akkor volt az első nagy csúcs, sokkal később, 5 évvel később, 2000-ben, és akkor volt az első nagy pereskedés meg botrány, és nem tudtunk igazi megoldást mondani mi sem, meg senki más sem a világban. Azóta sem. Vannak állásfoglalások, érdemes lenne internetjogász meg de ugyanígy fölmerült bennem, éppen a héten néztem a Magyar Televízió érdekvédelmi műsorát. Jusz László műsorában előkerült ez a bizonyos memóriakártya ügy, hogy, amit a fényképezőgépekben használják, és hát ugye azt mondják a jogászoknak egy csoportja, akik szerzőjoggal foglalkoznak, hogy hát ezt lehet MP3 zenék tárolására is használni, magyarul akkor fizessünk ezért a dologért is. Mm. És hát ez megint egy érdekes dolog. Ugyanaz a probléma, amiről évek óta szó van, hogy a fénymásolót azt könyvmásolásra használjuk el, vagy a CD-írót arra használjuk el, hogy a saját adatainkat írjuk. De ezek szerint most már elért egy bizonyos kritikus szintet ezeknek a témáknak a tálalása, és én erre figyeltem föl. Tehát az ügynöklista az interneten, memóriakártyák a fényképezőgépekben, ezek mind mutatnak valamit szerintem. Éppen ma hallottam, most csak erről a jogdíjjal kapcsolatban jutott éppen eszembe, hogy olyan MP3 lejátszók, hogy merev lemez van, valami azt hiszem 30 giga fölött, vagy 60 gigabájtos merev lemez fölött, valami 30 000 forinttal nő meg az áruka a jogdíj miatt. Én most nem akarok lázítani, de azt gondolom, hogy birkák laknak abban az országban, ahol egy ilyet meg lehet csinálni büntetlenül, és nem is főleg nekünk kéne az utcára menni, hanem azoknak a kereskedőknek, akik ezt szótlanul tűrik, igen, mert hogy innentől kezdve mindenki Pécsbe fog menni vásárolni ilyen cuccokat, az biztos. Jobb a vezetékes telefon, legalábbis az amerikai földrész lakói szerint. Felhívjuk Kanadában élő kollégánkat, aki ráadásul imádja a Macintosh gépeket, és kisebb kiállítást is létrehozott a masináiból. Ezután az online catival ismét nekifutunk a netes közösségeknek egy autós honlap példáján keresztül. Csináltad már a neten? Online tömörülések napjainkban. Az infószótárból egy ismerősen csengő kifejezés, ami mégis új. Ha ellopják az IP címet, a gyanútlan látogató már észre sem veszi, hogy hamis weboldalra került. végül a Sims 2 játék egy kicsit más szemszögből, ahogyan Chatman látja. Csoda az ember szimulátorban, a parkban megáll az idő. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modern Időben. Az asztaltársaság itt lassan egymás hajába kap, és összeverekednek Balázs és Zoli, de nem csak viccelek. Szó sincs róla egyáltalán. Teljesen kulturáltan beszélgetünk egymáshoz, ez semmi agresszió nincs benne. Na jó, hogyha még marad a műsor végén egy kis idő, akkor vitázhatunk tovább itt a szerzőjogi kérdésekről. Tényleg izgalmas, hogy Zoli is mondta, tehát akár 3-4 műsort meg lehetne ezzel tölteni, és volt is már erről itt szó. Az asztaltársaság, Szokoli Kati, Cati, Rammstein koncert után kissé berekedve. Jó estét kívánok. Na, nem is hallatszik annyira a hangodon. Nem. Egyáltalán. Kicsit nazális vagy. Kicsi. Ugye? Meg, igen. Bódi Zoltán, egy nyelvész. Hát jobbulást kívánok, jó estét kívánok. De neked semmi bajod nincs, és Balázsnak is. Szép estét. Úgy tűnik, hogy megvan a hangja, és én is örülök annak, egyelőre elkerültem az influenza járványt. Remélem, hogy sikerül idén teljesen elkerülnöm. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok. Nincsen ma este játékkérdésünk, mert elfelejtettünk kitalálni, de ígérem, hogy jövő héten lesz. Viszont a honlapunk működik, és most már a Csüti Csati is, Balázs? Igen, valami baj volt itt szerintem az Internet Explorer, de egy újraindítás mindent megoldott. Helyes. chat.deloglo.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet bejönni és kérdezni tőlünk, illetve mindjárt Bede Fazekas Zsolttól is, aki Kanadában él, és csomó érdekes dolgot mesél majd el. A honlapunk pedig a www.modemidők.hu címen található. Múlt héten említettem már nektek, hogy amikor beszélgettünk itt a vezetékes telefonok számának növekedéséről, többször is birtokos szerkezet, azért nem annyira kedveljük, de szóval amikor erről beszéltünk, akkor kaptunk egy levelet Bede Fazekas Zsolttól, aki Torontóban él, Kanadában, hogy ott, az amerikai kontinensen sokkal nagyobb a becsülete a vezetékes telefonoknak. Elárulom a hallgatóknak, hogy adás előtt Bódi Zoltánnal beszélgettünk erről a témáról, és neked egészen más elképzelésed volt arról, hogy vajon mitől lehet az, hogy Amerikában a vezetékes telefont jobban kedvelik. Én kétszer is tapasztaltam ezt, New Yorkban jártam néhány évvel ezelőtt, és akkor tényleg látható volt egyébként ez, hogy a mobiltelefonokat kevésbé szeretik, de hát azóta... Nyilván ténykérdés. Igen, nagyot fordulhatott a világ azóta. Úgyhogy biztos. Arra gondoltam, hogy most fölhívjuk Bede Fazekas Zsoltot a Torontóban, és akkor beszélgetünk erről is, meg még majd néhány más dologról. Itt vagy, Zsolt? Igen, itt vagyok. Szép jó estét, illetve neked kellemes délutánt, mert ott még délután négy van. Jobbulást a kollégáknak. Köszönöm. Ezt még ki tudja mondani azért. Nagyon hiteles volt. Most éppen vezetékes telefonon hívunk, vagy mobilon? Hát persze, és olyan tökéletesen hallok mindent a stúdióban, és gondolom, hogy ti is nagyon jól halljátok, amit én mondok. Ez az, amiről írtam egyébként ebben az e-mailben. Ezért van nagyobb becsülete a hálózati telefonnak, mert... egyszeri kísérlet után azonnal sikerült telefonkapcsolatot biztosítani, és szerintem nagyon jó minőségben. Tehát azt mondod, hogy az amerikai telefonálók azok sokkal igényesebbek a hangminőségre, mint mondjuk az európai mobilozók? Nézd, ugye a hálózati telefon az itt olyan mértékben jelen van az ember életében, hogy gyakorlatilag nincs olyan hely, ahol ne találnál egy hálózati telefont. Valószínűleg, hogyha az eszkimók közé mennék északabbra, ott is ugyanúgy föl van szerelve telefonnal minden egyes kis település. Hát ténylegesen nagyobb a kultúrája ennek a dolognak. Bocsáss meg, a hálózati telefonon te vezetékes telefont értesz? Igen, vezetékes telefon. Mert mi mást értünk alatta itt Európában, tehát azért jó, tehát vezetékes hagyományos telefon. Vezetékes, igen. Hagyományos telefonról van szó. Aha. Egyébként ugyanolyan mértékben jelen van a mobiltelefon itt most már, mint Európában, hiszen Kanadában 70%-os, tehát... A lefedettség vagy a... Csak elterés. Nem olyan láthatóan van jelen, mint, vagy hallhatóan, mint Magyarországon. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Szinte mindenkinek ott van a zsebében a mobiltelefon, de csak akkor használja, hogyha tényleg kell használnia. Egyébként pedig használja a... vezetékes telefon. Úgyhogy tehát tulajdonképpen a népszerűsége a vezetékes telefonnak ettől nagyobb, hogy azért a mobil hálózat lefedettsége sem olyan jó. Például, ha én Magyarországra telefonálok, és most már nagyon kevés ismerős barátot tudok elérni vezetékes telefonon, akkor van, hogy 3-4-5 alkalommal kell próbálnom, mire végre sikerül, akkor is borzasztó rossz a vonal, általában azt mondják, hogy figyelj, hív vissza később, itt nincs térerő, majd odébb megyek, vagy megállok, vagy kimegyek a híd alól, vagy szóval ez borzasztó, legalábbis amikor az ember több tízezer vagy több ezer kilométerről telefonálgat. Őszintén szóval meg kell jegyeznem, hogy mi is egy picit rosszabbul hallunk téged itt a telefonvonalon keresztül, de lehet, hogy ennek más technikai oka lehet, csak hát mivel erről beszélünk, ezért meg kellett jegyezzem. Folytassuk itt más érdekesebb témákkal, például azzal, hogy te magad is üzemeltetsz egy magyar rádiót. Itt mi a Magyar Rádió egyik stúdiójában ülünk, de hát ez mindenképpen érdekes, hogy Kanadában ráadásul az interneten létrehozol egy komplet rádióműsort. Ez hogy jött neked? Nem tudsz szabadulni a rádiózástól? Hát tulajdonképpen a rádió nem az interneten működik, csak az internetre is felkerül. Itt van egy rádióadó, ami úgynevezett etnik rádióadó, ahol különböző nemzetiségű csoportok, németek, indiaiak, kínaiak, magyarok, lengyelek, illetve hát én vagyok az egyetlen magyar, bizonyos mennyiségű adásidőt vesznek, amennyi pénzük van, és akkor ez gyakorlatilag egy rendes rádióműsor, egy rendes rádióadó, és aztán ez az adás fölkerül az internetre. Viszont ennek van egy olyan címe is, amin könnyen elérhető, magyarradio.ca címen, tehát a kanadai címen lehet elérni. Mi belenéztünk itt műsor előtt Balázsal a monitoron, szép nagy linkgyűjteményt hoztál ott létre, kedves Zsolt, mert hogy te vagy a főszerkesztője. Igen. És hát igyekszem minél több információt föltenni a honlapra. Tehát nem mekkora a lehet a hallgatottságotok? Hát mivel ez egy középhullámú adó, ezért óriási területen lehet fogni, és ezen a területen körülbelül 45-50 ezer magyar él. Na most nincs pontos felmérésünk, ennyien nem hallgatják természetesen a rádiót, de arra nincs pénzünk, hogy készítsünk egy felmérést. Viszont ezen a területen lehet fogni az adást, tehát rádió készülékkel, és itt talán még 50 ezernél is több magyar él, csak a statisztikák szerint olyan 45-50 ezer tartja magát még magyarnak, de ebben nem számolják bele az erdélyieket például, és a délvidékieket, akik szintén nagyon sokan vannak, és hallgatják a műsort. Megírtad nekem e-mailben, hogy szenvedélyes Macintosh rajongó vagy, ezt az előbb említett oldalt és a magyarradio.ca oldalt is egy Macintosh géppel szerkesztetted, és jól emlékszem, 20 otthoni Macintosh számítógéped van? Hát annál talán egy picit több van, tehát 20 olyan gép van, ami működik. Tehát 20 működő gép van. Ehhez megszállottság kell, hogy ezt összegyűjtsd, ezt a mennyiséget. Hát végül is, igen, én szeretem a Macintosh számítógépeket, de elég nehezen tudtam kezdetben gyűjtögetni a gépeket, szóval nagyon nehéz volt igazán értékes darabokra rábukkani. Aztán találkoztam egy magyar úrral, aki egy olyan cégnél dolgozik, ahol összegyűjtik a különböző lerobbant vagy már használatban nem kerülő számítógépeket, azokat összetörik, beolvasztják és kinyerik belőle az értékes rezet, meg különböző ilyen nemes fémeket. És aztán kértem, hogy a Macintoshokat ne zúzzák be, hanem hát legalábbis egy részét adják nekem, és így például szertettem Color Classic nevű gépekre, ami nagy álmom volt, és ami borzasztó nehéz beszerezni, holott... Az még valamikor a 80-as évek elején készült? Igen. A Color Classic az tulajdonképpen még ez a kis méretű képernyős gép, amin egy nagyobb tenyérnyi képernyő van a felső részen. Ugye annyi a különlegessége, hogy ez volt az első színes Macintosh gép, és ez borzasztó nehéz volt beszerezni, holott az eBay-en néha fölbukkant 50-60 dollárokért, de pillanatok alatt megvette valaki, úgyhogy nagyon nehéz volt rá licitálni. De így most már több darabhoz hozzájutottam. De és áruld el, Zsolt, hol tartod ezt a 20-nál is több Macintosh számítógépet? Hát, olvastam a honlapotokon. Nem mered megmondani? Olvastam, de tulajdonképpen helyhiány miatt kénytelen voltam a gépeket a mellékhelyi helyiségben raktározni, és de ez csak azért, mert helyszűkében vagyunk a lakásban. Egyébként a szobában az ágy alatt is van egy-két laptop, aztán lenn a garázsban is van egy kis raktárhelyiség, ott is tartok néhány gépet, de körülbelül 14-15 darab gép egy nagy polcon van, úgyhogy ha valaki csücsül az illemhelyen, akkor Macintos számítógépek néznek szembe. Elképzelek egy partit Bedefazek a Zsoltéknál, amit meginvitálja a vendégeket, hogy na akkor megmutatom a Macintos gyűjteményt, fáradjatok be a WC-be, itt vannak a gépek. Egyébként lefényképezhettem volna, lehet, hogy le is fényképezem, és a honlapotokra föl lehet tenni, hogyha valakit érdekel, hogy néz ki egy torontói Macintos múzeum. A WC-ben ráadásul. Ez nagyon jó ötlet. Hát köszönjük szépen, kedves Zsolt! És ha van egy fél percem. Hogy nem, mondja. Mert ugye a mobiltelefonokkal kezdtük, és itt történt valami Torontóban két nappal ezelőtt, ami óriási port kavart mobiltéren, ugye a mobiltelefonokról volt eredetileg szó. Egy bizonyos Sir Richard Branson nevű úr, aki a Virgin Group-nak a tulajdonosa, lehet, hogy hallottatok róla, repülőgép társaság, van ilyen esküvői ruha szalonja. Na most ő hétfőn megérkezett ide Torontóba, egy nagyon magas ház tetejéről egy kábelen lecsúszott a belvárosban egy térre, ott beült egy ilyen nagykerekű autóba, ez a ilyen, nem tudom otthon minek nevezik, hatalmas kereke van, és általában kocsikon mennek keresztül vele. Mm-hmm, igen. Három autón, három rozsdás kocsin áthajtott, ez a három rozsdás autó jelképezte a jelenlegi három mobil szolgáltatót, ami a Bell, a Telus és a Rogers, és miután összelapította az autókat, az autókhoz három lány volt odaláncolva, miniszoknyás lányok, az mínusz 10 fok körül van egyébként, na most ő elvágta a láncokat, és ott a hóban elkezdett pajkossal játszani ezzel a három lányjal, ugye miután megsemmisítette a konkurenciát, utána évődött velük, és most azt tervezi, hogy egy teljesen új mobilszolgáltatást indít, ami főleg fiataloknak lesz, iszonyú olcsó és nagyon praktikus. Úgyhogy most ez az óriási hír itt Kanadában, az Egyesült Államok után ide is betette a lábát ez az angol úri ember. És így lehet majd a lányokat elcsábítani. Köszönjük szépen, Bedefazek a Zsoltot hallottuk Torontóból, és további sok sikert neked a kanadai Magyar Rádióval is. Köszönöm szépen, minden jót nektek is! Múlt héten sajnos kimaradt már a műsorban, mert olyan érdekes volt a szintén Kanadából hazatérő minők, tehát magyar internetező nőknek a élmény beszámolója, úgyhogy egy csomó minden kimaradt a műsorból. Na de, igen, hát hogy még mindig Amerikánál maradjunk, már akkor előrejeleztük, hogy az amerikai autók megszállottjaival foglalkozik az online rovat. Ma igen, este is. Igen, de igazából nem az amerikai autóknak a rajongói klubjáról, hanem úgy unblock az összes interneten felelhető klubról, és azokról a klubokról, akik végül is szerintem így szelektálják a tagjaikat, hogy az interneten is olyan forrásokon és olyan fórumokon lehet belépni hozzájuk, ahova nem mindenki jut el. Biztosan emlékeztek jó pár évvel ezelőtt indult a viv.hu. Igen. Erről gondolom beszéltetek is már adásban. Ilyen kapcsolatépítő honlap, vagyis hogy megadhatjuk, hogy én ismerlek téged, és akkor rajtad keresztül megismerhetem a te barátaidat igen, is. Tehát nem léphetett be oda, akárki, hanem csak az, akit meghívtak. Akit meghívtak, és meghívtak, és ugye az elején nem mindenkinek volt internete, tehát lényegében a viv az egy ilyen elit közösségként indult. Ami ugye mára már kicsit túlhaladt ezen, tehát végül is már bárki belépett, mert egyébként van most egy ehhez hasonló dolog, a Google-nek a levelező szolgáltatása. Igen, a Gmail is így működik. Úgy működik, hogy én meghívhatom mondjuk Balást, és akkor neki is lesz ilyen postafiókja. Így van, tehát minél tovább használod, annál több embert hívhatsz meg, tehát annál több meghívót bíznak rád. Ezzel akarják kiszűrni azokat, akik mondjuk nem jól használják fel azt a fórumot vagy szolgáltatást? Mire jó ez a fajta a szerveződés? A viv.hu szerintem biztosan így indult, és ebből jött nekem a két héttel ezelőtti beszélgetésem egy barátommal, aki azt mondta, hogy a klubokról beszéltünk, az ilyen online klubokról, mert meséltem neki erről az amerikai autós klubról, és akkor én mondtam neki, hogy hát ők is szelektálnak, és ő ezzel nem értette egyet. Ő azt mondta, hogy az interneten lévő klubok azok nagyon szoros kapcsolatot tartanak a klubtagokkal, és sokkal jobb, mint egy bármilyen klub, ahol neked el kell menni egy művelődési házba, vagy valami ilyesmi. De még mindig azt tartom, hogy szerintem ezek a klubok igenis szelektálnak. Én pontosan abból indulok ki, hogy amikor nálunk, ugye sokan tudják, hogy én egy PC-boltba dolgozom, amikor az megindult, amikor megnyílt a bolt, akkor mi csak és kizárólag az interneten hirdettük, mert nem akartuk, hogy az utcáról bejöjjenek emberek. Tehát pontosan ez a furcsa benne, hogy az internet, ugye, hogy mennyire barátságos már, meg már mindenkihez elér, és akkor jön egy ilyen dolog, hogy elég durván szelektál is. És ezzel alakul ki az a fajta érdeklődési kör, ugye, ami rájuk jellemző, illetve nekik lesznek közös témáik is. Igen, és akkor végül is a közös témában utazó embereken belül egy ilyen szorosabb magot tart össze. De ráadásul ez a példaoldal, amit említettél nekem, az amerikai autók klubja, vagy autóimádók klubja? Igen, valami tehát nem feltétlenül szükséges amerikai autó ahhoz, hogy valaki oda belépjen, de az, hogy te megtudd, hogy hol van nekik a heti ilyen klub találkozójuk, meg az ilyen minden évben esedékes ilyen nagyobb rendezvényük, ahhoz neked az interneten tudnod kell a honlapról, de ugye a honlapot sem hirdetik, tehát... Kicsit ilyen föld alatti mozgalomnak igen, is tűnik. Igen, igen, na, de igen. Azt akartam kihozni, hogy ők azért a valóságos életben is találkoznak. Igen, nem csak igen, egy virtuális igen. közösség, hanem igaziból is. Igen, és abszolút. Akkor most melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A virtuális klub vagy az igazi klub? Hát tehát, ezt, hogy... tehát ezzel a honlappal kapcsolatban nem tudom, de én úgy gondolom, hogy szerintem van egy ilyen amerikai autós újság, és talán ott kezdtek, de az is egy ilyen szűrő már. Tehát aki ilyen több ezer forintért megvesz egy amerikai autós újságot, az már fanatikus. Tehát őt szívesen látják a klubban. És szerintem utána épült ez rá az internetre. Folytatjuk majd még az internetes közösségek témáját? Folytathatjuk, persze. Ha lesz érdekes, akkor folytatjuk. Na, kedves Zoltán, hogyha gyorsan elmondod, akkor még a végén beszélhetünk egy kicsit a szerzőjogi témákról. Inkább Balázs beszéljen az ő dolgairól, mert ő is eléggé régen szólalt már meg itt nálunk. De lenyugodtak a kedélyek, olyan hevesen vitáztatok az előbb. Nem, én nem tudom, ez egy teljes félreértés, nem volt semmiféle heves vita, szintén nagyon, nagyon demokratikusan, kulturálisan, kulturáltan... Összecsaptak az érvek. Érveket, ez jó dolog, érvelni, az egy nagyon kellemes, na, szeretni való dolog. Na, amiben ugye azt mondtuk, hogy ismerősen hangzik a szó, de azért mégis új kifejezés. Az eleje hangzik mondjuk ismerősen, farming, ugye a farma az ma már Magyarországon is, a magyar nyelvterületen is eléggé ismerős szó, ugye farma, pharmacy, kiírják a patikára két-három nyelven is, hogy a nevét. Tehát így illusztratívvel köhög a háttérben közben. Igen. Na most, tehát mi ez a patika? Hogy kerül a gyógyszer, a gyógyszerezés, a patika ebbe a kifejezésbe? Először nézzük meg, hogy a farming mit is jelent. Hú, nagyon-nagyon szakkifejezéseket kell használni. Ugye minden gépnek, szervernek, illetve gépnek az interneten van egy IP címen sok számból álló valami, de hála jó Istennek az internet szülőatjai kitalálták azt is, hogy ne csak ilyen számokat kelljen megegyezni, hanem nevek is kapcsolhatók hozzá. Ezek a doménnevek, az URL-ek, és van egy olyan eszköz az interneten, eszközcsoport, amelyik ezeket az IP címeket átfordítja ilyen URL, tehát doménnevekre. Tehát www.akármicsoda.akármi. Hogy ne a számsort kelljen megegyezni, és azokat kelljen itt gépelgetni. Na most. Tehát átfordítják az én begépelt URL-emet valamilyen eszköz az interneten egy számsorra. Na most, mit csinálnak a támadók, a hackerek mostanában, vagy crackerek, nem is tudom micsodák, tehát kártevő személyek, hogy nem egyszerűen az URL-t irányítják át, hanem magát az IP címet, amit a webszerver próbál azonosítani, ott történik valami beavatkozás, és hiába gépeleménybe, mit sem sejtve a kedvenc bankomnak az URL-jét a böngészőbe, korrektül, jól, nem átirányítva, nem eltéveszve a dolgot, mert internetes bankszolgáltatásokat akarok igénybe venni. Jó, beírom, és mégsem arra az oldalra jutok, és nem is tudom, hogy nem oda jutottam, mert nem is látom a böngészőből az IP címet, csak nem tudom, valahogy ki kellene keresni. Ez egy nagyon gonosz dolog. Rendkívül, tehát rendkívül az emberi gonoszság az interneten is. Ez olyan, mint hogyha a lakásomhoz közelítenék, és belépve az ajtón, egy tökéletesen más lakásban érkeznék meg. Igen. Egy teleportot raknak a küszöbre, amit nem veszel észre. Igen. Na, ez mi is? A DNS, tehát Domain Name Server, erről az eszközről beszéltünk sokat most itt, annak a megfertőzése tulajdonképpen, hogyha az internetes biztonság technológiának az alap terminológiájába belépünk, ugye vírusok vannak, meg férgek, meg kártövek, meg minden ilyesmi, tehát ez az élettani vonal mutatkozik meg ebben a metaforikus ilyen képi kifejezésben is. Tehát a DNS fertőzés, én úgy érzem, hogy a farming, az angol farming, amiben benne van ez a gyógyszer, meg ilyesmi tő, meg minden ilyen egészségügyel kapcsolatos dolog így kezdődik. Itt lehet a kapcsolat, a jelentés és a kifejezés közötti kapcsolat, az a gyógyszer, gyógyítás, vagy gyógyszer, mit tudom én, mérgezés, nem tudom miért pontosan, csak érzem, hogy valahogy itt lehet a jelentés kapcsolat. Nem nagyon érdekes kifejezés. Nem tudjuk még, hogy mennyire jellemző ez az informatikai jelenség, de hát reméljük, hogy minél kevésbé. És ráadásul itt Magyarországon minél kevésbé. Valamikor decemberben beszéltünk a Sims nevű család szimulátor játék új változatáról, akkor Catika nagyon lelkesedett. Augusztustól decemberig. Olyan sokáig beszélgettünk. Hát én szinte róla. Minden adásba felhoztam témának, hogy meg nem kaptam. Mi már augusztusban kijött? Nem, csak akkor majd... Akkor már szeretett volna kapni már, ilyet. Tudtam, na, minden esetre a számítógépes játékok nagy megszállottja Balázs, aki évekkel ezelőtt még nemhogy napra, de persze pontosan tudta. Ezek szerint most kicsi le vagy maradva, mert most ismerkedtem. Bevallom, eddig a Sims láz nem érintett meg. De ez már múlt idő, mert most már igen? Hát, hogy is mondjam, ilyen külső kényszer hatására feltelepítettem ezt a dolgot a gépemre. Ez nagyon szegény, kedves. Egy külső cati kényszer hatására. Nem, egyáltalán céges kényszer hatására. És szakmai kényszer. Igen, mondhatjuk így. Szeretnék ilyen cégnél dolgozni. És elkezdtem vele játszani, és hát furcsa dolgokat tapasztal az ember azért. Nagyjából tudtam, mire számítodok, bár elképzelésem nem volt arról, hogy miről szól ez a játék igazán. Hát azért az eredeti Sims már ment évek óta, és nagyon sokan a környezetemből játszottak ezzel, csak én nem tudtam, mi ebben a jó. Tudja, az a lényeg, hogy egy családot irányítasz, és az ő életüket... Én konkrétan egy embert, egy ilyen szingli muksót hoztam létre, akit beköltöztettem az első kisvárosnak az egyik lakásába. Konkrétan 2 óra ment el arra, hogy fölépítettem az embert, tehát mindenét be tudod állítani, a hajaszínét, milyen sírója legyen, hogy nézzen ki az arca, lehet húzni az állát, meg vissza. Tehát én teljesen beteg módon lehet konfigurálni az embert. Utána... Mi sok a 2 óra? Hát nem, állítólag valaki egy hetet tölt el csak azzal, hogy fölépíti a családot és berendezi a házat. Mert a 2 órában én nekem már benne volt az is, hogy a házat berendeztem. Tehát összecsaptad. Összecsaptad. De ennek jelentőség, hát valakinek 7 napjában került a teljes világot megteremteni. Hát tehát ahhoz képest a 2 órás időtartam nem olyan sok. De én nem a teljes világot, csak egy kicsi házba egy kicsi ember teremtettem. És hát aztán elkezdünk élni így közösen ebben a házban, és történnek mindenféle érdekes dolgok. Például állást kéne keresni, és az benne van az újság, és szok neki, hogy hozza be az újságot, és hajtogat belőle papírrepülőt, és eldobja. Ilyenkor én például a hajamat tévem, mert a legközelebbi újság egy óra, vagy csak egy nap múlva jön meg, így virtuális nap múlva. Nem érted a viccet. De hát a fele tudja, hogy értem a viccet. Egy csomó olyan dolog történik, amire eleinte az ember nem talál magyarázatot, és ez önmagában nem volna szerintem nagy probléma, de a játék azért ezeket úgy, tehát egy csomó dologban büntet, ha nem komolyan, csak csökkennek benne bizonyos pontjai az emberkének, meg nem tudsz vele igazán talán úgy fejlődni, ahogy szeretnél az elején. Tehát nem, az elején még nagyon kevés sikerélményed van, hogyha nem tudsz örülni igazából annak, ami, a, ami éppen a képernyőn történik, de azóta már játszottam vele kettőt-három, tehát a múlt héten sorra kell ez a beszélgetés, akkor szerintem vadul vitáztunk volna tényleg a Cati, vagy ez egy igazán jó faj játszható játék, de azóta már... Azóta megtaláltad benne igen, a igen. Jót is. Így van. Hát eddig tartott a Modem Idők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!